Gond osztál? Vittem a telefont. És kint voltam, elvitte szerintem. Az árpi, nagy valószínűsége. Honnan viszed azt? Én szerintem meg ő volt, csak az öreg asszony, hogy nem volt abszolút kint arra. Nem volt kint. Nem találod meg akkor az árpi mivel. Nem olyan biztos. Ma meg nem lesz szó, úgy is Ilyen nagy buta, az biztosan látszol. Akarom a tenni, azt látszol. Nem érdezik, hogy játszik ilyen. Mondom, hogy a reganyát készül össze. Nem gondolom te. Nem, tudom is. Mi az a csövet? Hát ami itt elszokott, nem. Vissza lehet hozzá. Hol van? Fába, mintán, milyen vissza. Ott kell neki lenni. Nincs semmi. Melegedett a telefonom. Bementem a csirkeholba. Nagyon szép, hogy a csirkeholnak kellene lenni a kulcsoknak. Ah, vannak a kis csirkék. Valahol, valami edényszerűsége. Ott valamára. Thank you. Vigyázzatok már, találtam a... Kiváló memória volt. Na. Na. Tönkre tisztítek tisztára az agyamat. Folytom a parancsolgatásatokkal.